Modern Sabahlar başlıyor. Yeni Uğur'u kaybettiğimizi öğrendik dün gecenin bir yarısında ve hakikaten de rock'n'roll dünyasında büyük bir darbe oldu. 2011'in başında Oktay Demirci ile günün gazetelerine bakarken bir taraftan da bol bol Yeni Uğur dinleyeceğiz bu sabah. Radyoların başındakilere günaydın diyelim bir kez daha. 7 Şubat 2011 Pazartesi sabahı. Oktay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydın. Fahri yurt dışına uğurladık dün. Evet. Kendisi bu kez de Bulgaristan'ı ziyaret ediyor. İlk yurt dışı gezisini Hırvatistan'a yaptıktan sonra bu sefer de... Pasaportlu yurt dışı gezisi tabii, diyelim istersen. Bu sefer de Bulgaristan'da Balkanlarda o eksik olan Balkan ruhunu uyandırmak için dolanıyor, didiniyor. Hepsi yarınlar için. Bir Balkan projesi var falan filan diyordu ama onu ben tam anlamadım. Daha doğrusu dinlemedim. Yani anlardım büyük ihtimalle de dinlemedim. Balkan projesi var abi, oraya gideceğiz falan diyordu. Umarım eli boş dönmez Balkanlardan. Balkan Fatih Fahir Öğünç diyerek biz de onu karşılayacağız buraya döndüğünde. Evet, bekliyoruz bakalım. İnşallah yüzümüzü karartmaz diyorum. Ak bir şekilde, gururlu bir şekilde döner ülkemize diyoruz. Ve güzel haberlerle devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Yeni Uğur'dan bahsettiniz zaten siz. Yeni Uğur'dan bahsettik hakikaten de. En önemli gitarcılardan birini kaybettik. Harika da şarkıları dinleyerek ne kadar büyük bir ismi kaybettiğimizi hatırlayacağız bu sabah. Ben dün Twitter'da sabahtan Yeni Uğur'la başlıyoruz diye bir mesaj gönderdim. Onun istekleri geldi. Ben bir taraftan da ona bakayım da. Tamam. Kahvaltıda hangi şarkı istiyor insanlar onları hatırlayalım. Ondan sonra ona göre devam ederiz. Devam edelim. Astrolojiyle mi başlayalım yoksa yani bilemiyorum. Bugün öyle birbirinden çok da önemli olmayan pazartesinin getirdiği şeyle beraber çok önemli olmayan haberler var gibi geliyor bana gazetelerde. Ama hangisi daha az önemli? Onun yani, karar veremedim. Mesela çapkınların bir kullandığı bir program varmış. Onunla mı başlayalım? Yoksa astroloji bilim olarak kabul edilmiş. İstersen onunla başlayalım. Nerede kabul edilmiş? Hindistan'da. O her zaman bilim olarak kabul etmiyorlar mıydı zaten garip garip kolyeli molyeli adamlar? Efendim bu bilim diyorlardı. Aslında doğru ya. Hindistan'da değil miydi? Seçim tarihi bilmem neler falan filan hep şeye göre. Kürsü mü açılmışsın üniversitede? Yok. O zaman bildiğimiz mahkeme, hala. Mahkeme kararıyla ya. Bildiğimiz mahkeme kararıyla Hindistan'da bir mahkeme... Hatta ben sana net mahkemenin ismini de vereyim. Bombay Yüksek Mahkemesi. Bir astroloğun... Astrologlara yapılmış en büyük kötülük bu. Niye? Bundan sonra da astronomi bilimse sen gazetedeki... Astronomi değil, astroloji. Astroloji bilimse gazetedeki falını okuyup böyle değil de efendim diye mahkemeye verebilirsin astrologlara. İşte bu şişirdi biz demiş. Yani biz bilim diye dolaşıyorduk zaten ekmeğimizi oradan yiyorduk ama birinin ciddiye alacağını düşünmemiştik demişler. Nasıl böyle mücadele edecekler o zaman sahte astrologlarla? Sahte yani, astrolog çalıştırıyormuş. Kolyelere bakacaklar işte. Sahte astrolog çalıştırıyormuş bir astroloji örgütü. Hı hı. O yüzden bunu yasaklansın efendim lütfen diye başvuru yapınca demişler hadi madem bu kadar bir şey yapıyoruz. Astrologlar sahte astrologları mahkemeye verdi. Evet sahte astrologları. Kendi ayaklarına sıktılar haberleri yok. Aynen. Ondan sonra onları da mahkemeye verdiler. Ya. Efendim ben bugün hiç ummadığım bir şekilde eskilerden bir dostumla karşılaşacaktım. Gazete öyle yazıyordu karşılaşmadım. Manevi olarak zarar gördüm. Maddi manevi zarar gördüm. Bir ne Hindistan'daki şey? Bir şey dolar miydi? Belki dolardan aşağıda. Yok ya. Riyal değil. Değil. Hindistan'ın para birimi neydi ya? Peso. Bir del hediyesim geliyor. Bir yeni del. Öyle değil. Yok. Hayır. Yeni del evet. 3-0 atıldı. Aa ne büyük sıkıntı ya. Hiç bugüne kadar o kadar Hint filmi seyrettik. O kadar Hindistan'a Aa, giden. Aramuda falan ne alıyordu bu adam para olarak? Çevirin Hint parası ama... nedir sevgili dinleyiciler bilen var mı? Hindistan'da dava açsak. Ne kadar yani ne kadar olduğunu biliyoruz da bir miktarını biliyoruz da birimi bilmiyoruz. 1 liralık manevi tazminat desek olmaz. Geçerli olmaz. Hindistan'a giden de o kadar ben eminim ya birçok dinleyicimiz vardır Hindistan'a var giden. Canım. Belki de genel kültür olarak biliyorlardı. Gitmeden öğreniliyor çünkü doğru evet şeyler. Doğru. Günaydın efendim. Günaydın arkadaşlar. Kimle görüşüyoruz? Mengü Gökçe. Mengü Bey buyurun dinliyoruz size. Hindistan para birimini sordunuz sanırım. Evet. Evet. Rupi. Rupi. Ha, ah, rupi. Doğru. Peki, doğru ya. Çok teşekkürler. Rupi, değerli mi? Harcayacaksınız ona göre. Harcını ona göre hesapladım. Rupi nedir peki şeyi? paritesi Türk lirasıyla? Ona bir son durumuna bir şey söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Ortalama bir şey söyleseniz. Anlaşırız biz. Yanıltmayayım sizi. Şimdi yanlış bilgi vermeyeyim. Gittiniz mi siz peki Hindistan'a? Yok ama bir dönem bir Hint firmasıyla yapılan bir işlemde yardımcı olmuştum avukat olarak. Oradan hatırlıyorum. Hmm. Rupileri indirdim diyorsunuz o dönem. Oo evelallah. Rupi olarak mı aldınız parayı? TL olarak mı? Artık maliyeyle muhatap edeceksiniz beni. Daha fazla yorum yapmayayım. Ya şeyden olarak almış. Ya rupi diye para mı olur lütfen ya, bu sevimlilik göstergesi diyerek de bağlayabilirsiniz konuyu. Keşke size danışsaydım o zaman. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güle güle. Rupi ne kadar güzel para birimim ya. Benim anladığım yani rupi olarak almış dinleyicimiz paraları. Rupiler rupiler. Çünkü vermek istemedi. Birim vermek istemedi. Birim vermek istemeyince rupi diye. O zaman bir rupilik manevi tazminat. Evet. Gerçi bir rupilik manevi tazminat da nedir şimdi yani? O konu ya hakkında yorum yapmak istemedim. Manevi de sıkıntı yok. Onu bir rupilik açacağız da maddi... Bin. Bin mi? Bin. Ne, yani ne diyeceksin hayır, yani? Maddi zarar olarak bir rupi, manevi olarak yıprandık ya esas. Ama bin mi yani? Bin rupi de bize şey diye o zaman bir çay söyleyin arkadaşa demesinler. İşte bilmiyoruz ki abi. Son durumunu bilmiyoruz. Onu dinleyicimiz söylemedi. Onu sevgili dinleyiciler, rupi bu aralar nedir? Rupi aldı başını gidiyor diyorlar. Nereye gidiyor? Daha doğrusu başını nereden aldı onu da bir öğrenelim ya. Ne kadar yükseleceğini de. Tabii canım. Önemli ama. Nereye doğru gidiyor? Yatırım amacı şey mi? Kullanılabilir mi yatırım amaçlı? Ondan sonra yok ama değil mi? Rupi. Hiç yatırımcı dinleyicimiz yok. Ya çünkü biraz bizde de var hata. Ege. Yani biz evet, o yatırımcının güncesi bölümünü iptal ettiğimiz. Hayır. Hem bilinmiyor yatırımcının güncesi bölümü olduğu şu anda onu yaptığımız. Hem bilinmiyor ki ben de şimdi fark ettim onu yaptığımızı. Hem de biraz böyle ne kadar kazandınız ne yaptınız falan filan diye soracağız diye büyük evet, ihtimalle doğru. Çekiniyor. Dinleyicilerimiz haklı olarak çekiniyor ya. Maliye'nin sunduğu modern sabahlar gibi bir his uyanıyor insanlar. Nereden buldun diye sormayacağız. Tabii sevgili doğru. Dinleyiciler. Yurt dışındaki rupilerinizi Türkiye'ye getirebilirsiniz. Getirebilirsiniz. Böyle tamamen nereden buldun şeyi ortadan kalktı. Vergi falan da yok. Yeter ki rupiler ülkemize dönsün. Maliye Bakanlığı'nın sunduğu diye sevinen Hintliler gözümde canlanıyor. Terlikler havada böyle. Çok güzelmiş ya. Hakikaten bizi bir bakanlık sunsa ya. Maliye Bakanlığı'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Hakikaten. Heh, rupi paritesini öğreniyorsun. Geldi mi? Günaydın efendim. Hayda. Maalesef. Neyse canım gelir artık. Düğmelere yanlış basanlar. Karar düğün geldi mi? Hı hı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İsmim İlker. İlker Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Size öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben sizi internetten dinliyorum. İstanbul'dan arıyorum. Peki, ne kadar hoş geldiniz. Hindistan'dan arıyorum deseydiniz ona da inanacak. İnşallah onu da ararım bir gün. Efendim ben bu bilgiyi size Google'dan veriyorum. Hiçbir fikrim yoktu. Rupi'de kazanmadınız bugüne kadar anladığım kadarıyla. Bir kuruş bile kazanamadım. Rupi'de kaybeden aşkta kazanır İlker Bey. Evet ben de öyle biliyorum. Bir rupi 0.0125 Amerikan doları. Oho. Oho. Felaket bizim... yani. Sakın 1000 rupi falan hiçbir işinize yaramaz. Hakikaten ya. Çay bile içemeyiz yani. Çay bile içemez. Rupinin kuruşu ne diye soracaktım ben. Hiç gerek yok mu sormama? Yoktur zaten. Yani... Kuruş da yoktur. İyice bitirdik yalnız. Koca Hindistan'ı bitirdik ya. Oradan kazanıyoruz abi demiş Hintlilerde. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek rica üzere. Rica ederim yayınlar. Güle güle. Rupi ile milyonları telaffuz etmek gerekiyor demek. Gerekir tekrar. Evet. 10 milyon rupi o zaman. 10 milyon rupi. Ne için telaffuz ettik bunu bilmiyorum ama. Manevi zararımız. Zararımız büyük Oktay. Hakikaten ha. Astrologlardan çektiğimiz. Bundan sonra... Stresli hakkında... başladık. Haftaya stresli başladık. Ya bizim derdimiz değil canım. Astrologlar düşünsün. Bundan sonra madem bu bilim... Herkesin sizi dava etme hakkı var. Ortadan yazacaklar. Bugün güzel olma ihtimali yüksek bir gün. Tabii ki doğru davranırsanız diyecekler. Aslında Hindistan'da rahatlamaya yol açmış bu. Nasıl? Rahatlamış insanlar ya. Yani iyi oldu falan demişler. Yani zaten biz buna göre yaşıyorduk. Paralarımızı bilim dışı astrologlara kaptırıyorduk artık güvenli. Günaydın efendim. Günaydın. Sait'ten. Kimle görüşüyoruz? Sait'ten. Sait Arslan. Sait Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu rupi için aradım da paritesi vermek için. Evet. 2 yıl önce bir 2 ay bulunmuştum Hindistan. Hah. Tamam süper. Yani arkadaş az önce tam ben de dolar bazında çeviremedim ama ben direkt kullandığım orada 30 rupi 1 Türk lirası şeklinde bir kendi paritem vardı işleyen. 30 rupi 1 Türk lirası. Aynen 30 rupi 1 Türk lirası. Peki, yani 2 yılda çok da bir değiştiğini zannetmiyorum yani. Peki şey Sait Bey, o 1 Türk lirasıyla neler alabiliyorsunuz orada 30 rupiyle? Ya 1 Türk lirasıyla bayağı bir şey alırsınız. Yani çünkü nasıl diyeyim, yiyecek olsun Türkiye'deki fiyatların 5'te 1'i 10'da 1'i değerinde. Yani dolayısıyla mesela nasıl diyeyim, 5 rupi bir bahşiş bıraktığımızda bir en güzel restorana gidip ya havalara uçuyordu şey böyle işte garson ki yani işte 25 kuruş falan ediyor yani, hatta 10 kuruş 15 kuruş gibi bir şey ediyor. Sait Bey, siz 2 ay mı kaldınız orada? 2 ay kaldım. Ne yaptınız? 2 yıl önce. Ne yaptınız peki? İş icabı mı kaldınız? İşe bağlı bir kamuda çalışıyorum ben. Enerji kurumunda bir şey vardı orada. Uluslararası bir eğitim programı gibi bir şey vardı Haydarabad'da. Onun için gittiniz. Dönerken ne aldınız mesela Hindistan'dan, böyle bir aklınızda net bir şey var mı? Onun fiyatı üzerinden konuşalım. Yani bol bol şal, işte Hint kıyafetleri. Hiç ben yani ülkemizde de şal almadım ki ben bir şeyle kıyaslayayım. Türkiye'den de bir şey aldım. Başka öyle ne? Yani şimdi şöyle şeyler aldım tabii. Bol bol orada marka vermeyeyim. Ya verin canım, ne olacak? Hint markasından ne olacak? Ünlü spor markalarının üretimleri hep orada zaten. Ha. Yani bu en ünlü olanların üretimleri hep Hindistan'da yapıldığı için bol bol onlardan almıştım yani. Tişörtler, eşofmanlar, işte ayakkabılar falan. Çakması yani mı, burada... gerçeği mi? Gerçeği herhalde. Gerçeği canım. Nasıl? Çakma değil, şey mi, ihraç fazlası yok, falan. Yok yok, gerçeği. Gerçek üretimleri orada zaten yani. Fiyatlar nasıldı? İşte 3 rupi 5 rupi diyorsun. Yok, o kadar değil, o kadar değil de yani 150-200 rupi, 250 rupi yani Türk lirasıyla 5-6 lira. Hani ama Türkiye'de 50-60 lira değerinde olan şeyler yani. O zaman kendini zengin hissetmek, kısıtlı gelirinle kendini zengin hissetmek istiyorsan adresin Hindistan mı? Aynen, kesinlikle, kesinlikle. Ve Haydarabad biraz daha net adres verdi aslında. Yani doğru, çünkü Haydarabad biraz daha şey, hani Delhi, Bombay biraz daha pahalı. Uluslararası ticaretin olduğu, daha çok yabancının olduğu yerler, ama dediğiniz gibi Haydarabad biraz iç bölge, pek yabancı ya alışık değiller. O yüzden de hani orası daha bir makul, ucuz diyelim yani. Orada daha bir kral oluyorsunuz. Yani şey mi, Delhi'ye giderseniz orada gerçek zenginler var. Gene ortaya çıkar durumunuz. O yüzden Haydarabad gibi. Yani alışıklar diyelim. Delhi'de daha çok alışıklar. Yabancıya, beyaza, paraya diyelim. Haydarabad'da biraz daha şeyler böyle, nasıl diyeyim, daha bir ayrıcalıklı muamele görüyorsunuz o bakımdan. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi yolculuklar diliyoruz. İyi günler, diliyoruz. İyi programlar. Güle güle Zahit Hocam. Evet. O zaman rupi... O zaman biz davayı Türkiye'de açalım. He, oraya taşıyalım mı diyorsun? Yani evet, hakikaten. Ne diyeceğiz abi? Türk lirası olarak alırız. Paramız zaten convertible. Hindistan. Doğru. Ama Hindistan yasalarına göre mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Garip bir şey olacak yani. O yüzden zor. Dur bakayım. Vallahi Hindistan mutluymuş. Düğün, hatta seçim tarihlerinin bile yıldızlara göre ayarlandığı Hindistan'da büyük rahatlama yarattı diyormuş zaten haberin devamında bak. Yani bu karar. Hakikaten herkes bir rahatlamış. Oh be demiş. Hint televizyonlarında şey tartışmaları ne oluyor? Artık önüne gelen falcı oluyor. Evet. Falcı değil lütfen. Astrolog. Yani şey bile deniyordur. Falcısı ayrıdır. Orada zaten dilencilik kültürel bir değer. Onu okumuştum zamanında. Hı hı. Yani adamların evleri var. Hani burada şey çıkıyor ya. Ne derler? Dilencilerin dükkanları var. Her şey hala dileniyor falan diye. Orada başka. Efendim, dilenmeyi bilmiyorum. Elini böyle açmış bir insan iki adım arkasından gider. Yok, oturmuş bir köşeye, tutmuş kavanozu, dilencilik bu değil diye mi tartışıyorlar? Nedir durumu? Tabii canım, yozlaşan dilencilik kurumu. Vallahi çok öyle tartışılıyormuş. Neyse, yeni yeni toparlanmalar başladı. Yoksa Mısır'daki olaylar Hindistan'a da mı sıçradı? Kıp kıp diyoruz. Düşünmeden edemeyeceğiz. Nereye kıp kıp ettiğimiz de belli değil. Bu sabah dediğim gibi sevgili dinleyiciler, modern sabahlarda Gerim Uğur'a doyacağız. O şarkılardan bir tanesiyle başlayalım şimdi. Dün Twitter'dan kim istemişti onu? Serhan Sarı da hatırlatmıştı bize. Gerim Uğur'dan Don't Let Me Be Misunderstood. 103.1 Radyo. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. İyi kalpli insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakıyoruz Oktay Demirci ile birlikte ve gün boyunca yapacağımız şeyi yapıyoruz. Gelin Uğurlu şarkıları dinliyoruz arka arkaya. Dinleyicilerimizden birinin çok spesifik isteği vardı, onu ayarladım ben de. Hadi ya. Bir gece öncesinden gelince mecburen 8.30'da ekmeğime yağ sürerken Lale Öz'den Empty Rooms dinlemeyi istemiş. Aynı zamanda şöyle bakıyorum, Volkan Keskin'in Kıvanç Başak'ın da isteklerinden. Empty Rooms mu? Empty Rooms. Halbuki de onu istemişti galiba. Halbuki de tamam, o zaman 3,5 dakikamız mı var yaklaşık? 3,5 dakikamız var. 3,5 dakikalık bir şey. Ekmekler kızarsın, yağ biraz daha böyle yumuşasın. 3,5 dakika sonra başlıyoruz Empty Rooms'a. Ben bu arada Twitter diyorum, dün gece YouTube'da haberi aldıktan sonra YouTube'un başına koştum. İyi yapmışsın Ege. Herkes öyle andı çünkü Gerim Uğur. Bütün Gerim Uğur kliplerini izledim. Hakikaten de çok acıklıydım. Çok da iyi adammış. Çok da iyi adammış. Bir kez daha hatırladık. Ben Gerim Uğur'u çok dinledim de klibini çok az izlemiştim. Ama aynen, ben de öyle. Böyle bir fırsattır. Bugün ne yapsak ne yapsak. Ofise gidince bilgisayarı açınca. Var mı güzel açınca konser görüntüleri falan var değil mi? Parisian Walkways'in çok güzel şeyleri var. Aklında olsun dinleyicilerimizin diyelim ve rock'n'roll'da devam edelim. Buyursunlar efendim. Şimdi bu arada radyomuzu bir kere daha kutlayalım. Radyotu yılın radyosu seçildi. Doğru, yılın radyosu seçildi. Doğru. Yılın yerel radyosu da dedi. Yılın radyosu. Yılın radyosu seçildi. Tabii canım. Radyo televizyon. Ne ara aday olduk, ne ara kazandık, hiç duyurusunu falan da yapmadan. Valla artık aday bile olmuyoruz biz ya. Bütün ödülleri, bazı ödülleri radyo olarak anladığım kadarıyla. Onlar layık görüyorlar. Sağ olsunlar. Bir kere daha. Yılın radyosu olmasının teşekkür etkisi ederim midir bilmiyorum. Bu sabah uzun zamandır ilk kez ellerim apış aranda değil. Böyle bir tatlı bir ısınma da var. E tabi hemen yansır o. Yansır değil mi? Havayı ısıtır. Tabi havayı ısıtır. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscar'ları 2010 yılı için Medya Oscar'larını dağıttı. Yılın radyosu herhangi bir başka bir radyo kategorisi yok zaten. Hı hı. Bir radyo programcısı var galiba. Yılın radyosu Radyo Otto oldu. Tebrik edelim radyomuzu. Tüm arkadan dinleyicilerimizi de tebrik edelim. Dinleyicilerimizi tebrik edelim esas. Onlar dinlemeseydi yılın kendi kendine bir yerde toplanıp konuşan adamları ödülünü alacaktık sadece. Ya ben zaten bu sabah şey diye başladım ya, hangisi daha az önemsiz falan diye başladım ya haberleri. Telefon geldi. Radyo Otto yılın radyosu oldu. Nasıl az önemli haber bulamazsınız falan diye dinleyicimiz azarlayınca aklım başıma geldi. Yani insan böyle kendinden bahsederken çok rahat olamıyor. Ya olamıyor tabii. Benim de bu çarşamba If Performance Hall'da şahsi şovum var. Nasıl duyursam bir fırsat arıyorum. Ne zaman dedin? Bu çarşamba işte. İki gün sonra. 10'da başlayacak. 2 gün sonra. Onu nasıl daha duyursam bilemiyorsun yani. Abi onun zaman var ya, biraz düşün. Ayın kaçı oluyor, dur bakayım. 6, 7. 9'u oluyor. 8, ben zaman hesapladım, 9'u oluyor. Ege'cim o zaman doğru dürüst bir hesap yap. Perşembe oluyor diye ben hatırlıyorum onu. Ayın 9'u perşembe olur gibi geliyor. Yok, bugün 7'si, yarın 8'i, çarşamba günü 9'u. Aa, doğru, 9 doğru. Şubat 2011 çarşamba gecesi doğru. Saat 22'de If Performance oldu, şahsi şov. Ama bunu nasıl duyuracaksın? Çünkü kendinden bahsetmek gibi. Duyuramazsın. Aynısı ödül gibi. Ödül kazandık. Yani ödülü aslında siz kazandırdınız sevgili dinleyiciler. Gerçekten de çok teşekkür ediyoruz. Bu aralar böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Ne yalan söyleyelim. Donuyorduk çünkü radyoda. Ne zamanki ödül aldık, verdiler doğalgazı, verdiler doğalgazı. Bu çocuklar hak ediyor diyerek. Hemen yükleme yapmışlar zaten. Baktın mı girerken sayacağım? Tabii Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'ne veriyorsun çünkü. Aday hı-hı olduğun anda kartını veriyorsun. Kartın, doğalgaz kartını veriyorsun. Kazananlara yüklüyorlar. 200 lira falan yüklemişler. Radyo kategorisinde 250 metreküp. 250 metreküp. Evet abi, şaka değil yani. Sonuçta 2010 yılı boyunca yılın radyosu ödülünü alıyorsun. Yani 2010 yılı boyunca yaptığın sinirler yayınlardan dolayı. Ne kadar güzel oldu. Bu arada saat 8.30 oldu. İlerleyen dakikalarda dinleyeceğimiz Gerim Uğur şarkılarından birini de böyle tatlı bir şekilde hatırlatmış olalım ve gündeme dönelim. Neler oluyor, neler bitiyor Oktay Bey? Hakikaten çok güzel oldu ya şarkı. Güzel oldu. Bir hüzünlendik bir tane. Çifte hüzün. Bir taraftan hüzünlendik, bir taraftan o hem çok kendimizi ağladık, şarkı dinledik hakikaten böyle. Hem Gerim Uğur'u ağladık ve şimdi gündemle bir kez daha sarsılıyoruz. Şimdi bilim insanlarından bir açıklama var. İnsan neymiş? Beyni küçülüyor. Küçülsün canım. Fazla zaten yani, çok ağırdı, çok büyüktü demiş bilim insanları. Doğru. Buyur, yani belki beyinle beraber kafalar da küçülür. Kafa? Koca kafalı çok adam var Oktay. Doğru söylüyorsun. Yani hiç o gözle baktın mı etrafına bilmiyorum ama yani ben de koca kafalardan bir tanesiyim. Ben saçtan bağımsız göremiyorum ya. kafanın büyüklüğünü. Ben saç... Saç çok güzel beni kandırıyor yani. Kafanın içindekine değil de ben kafanın kendine bakıyorum. Ve gerçekten çok büyük kafalı insanlar var. Ben sadece kafayı görebiliyor musun sen böyle bir insanın yüzüne baktığın zaman? Sadece kafayı. Tabii. Anlaşılır zaten. Güzel bir özellik. Tebrik ederim. Ben iki defa kafamı küçültmek için ameliyat oldum. Yine koca kafalı olarak dolaşıyorum. Yani yürüyen bir peynir tenekesi halindeyim. Bunun evrimle yavaş yavaş toparlıyormuş. Kaç milyon yıl varmış şimdi? Küçük yani böyle ideal bir kafa. Vallahi öyle büyük büyük bir şey de yok. Değişimde yok. Tabii canım yavaş 1500, olacak yani. 1500 santimetre küpten 1359 santimetre küpe. İyi. Yani. İyi. Bayağı iyi. Bayağı hızlı düşmüş. Çıkar şöyle bir. Kaç yılda düşmüş bu kadar? 100. Vallahi 30 bin yıl. 30 bin yıl. Anca i̇yi gene. İyi gene. Anca bu kadar küçülmüş. Yani bir tenis topu kadar küçüldüğünü düşün. Niyeyse onun da küçülen kısmı da yuvarlak bir şey olsun tenis ki. Tenis topu işte tam benim kafadan çıkan tümör. Hani ya o kadar mı çıktı? Neredeyse. Ya o zaman ben de mi ameliyat olsam ya? Çünkü benim kafada... Ama kafa küçülmüyor. Onun garantisini veremiyoruz diyor doktorlar. Ama biraz etkili oldu be Ege sende. Yani içi boş oluyor biraz. O bir yavaş yavaş sünme yapar diye umuyoruz işte. Topluyor da ondan belki daha doğru. Sonucunu görmemişizdir. Şimdi o dikişler mikişler. Bir de arkadan bakınca senin kafa o kadar şey görünmüyor. Evet. Önden büyük. Önden bakınca. Yani acaba ben de mi o tip bir şey düşünüyorum. Estetiğe mi girer öyle bir şey? Tabii. Kafamı küçültmek kafa istiyorum estetiğe diye bir şey var mı? Yok değil mi plastik cerrahi? Valla Taceddin Bey'in bunlar. Uzmanlık abi. Kafamı küçülteceğim nereden küçülteyim sorusuna verecek cevabı olanları bekliyordur. Yok ne bileyim şakaklardan biraz alın mı diyeceksin. Alınır mı da. Çünkü ben zamanında alnı büyütmeye çalışan bir adam gördüm. Hadi canım. Tabii. Fahir Öğünç. Berberde evet. Saçının ön kısmını ağdayla aldırıp alnını büyütmeye çalışıyor. O makyaj gibi bir şey ama öyle düşün. Yani makyaj kafada değil, yapısal. Bildiğin gerizekalılıkla ilgili bir şey yani o. Kafada aynen yapısal değişiklik olması lazım. Yani öyle giden adam yoktur herhalde değil mi estetik cerrah? Kafamı küçültmek istiyorum diye. Kalıba koyuyorlarmış bildiğim kadarıyla Çin'de. Kafayı. Şimdi evet öyle ayağa kafayı koyarlar da yani tabii sonuçta ben kafamın öyle kalıplarla değil özgür bir şekilde belli bir büyüklüğe ulaşmasını isterim. Neyse hayırlısı olsun diyelim. Michigan Üniversitesi'nden John Hawkes. Yıllardır aradığımız üniversiteyi bulduk. Nihayet bugün gazetelerde Michigan Üniversitesi'nden küçülme yani beynin daha doğrusu kafanın küçülmesi aptallığın değil tam tersine karmaşıklığın göstergesi demiş. Daha doğrusu sonuç olarak bunu böyle yorumlayabiliriz demiş. Kafa küçük ama tır tır çalışıyor yine demiş. Tabii canım tır tır çalışıyor. Bunun da tek şeyi açıklaması var. Sosyalleşme demiş. İnsan daha sosyal. Sosyal medya demiş yani. Demiş ve son sözü de bu olmuş. Sosyal medya demiş John Hawkes. Bu küçülme göz açıp kapayıncaya kadar kısa sürede meydana gelen bir evrimleşme. 30 bin yıldı. 30 bin yıl çok hızlı canım. O kadar bir küçülme için. Küçülme normal demiş. Güçlü ve kaslı demiş. Sıkı yani demiş. Sıkı kaf. Sıkı demiş. Sıkı kafalar. Sıkı kafalar. Sıkı demiş. Kafamız bundan sonra sıkı olacak. Kimse hava atmasın. Benim kafam küçük, benim kafam büyük diye. Hiçbir şeyi göstermiyor demiş uzmanlar. Hepimizin kafası aynı olmayabilir. Böyle yavaş yavaş küçülecek. Hepimizin kafası aynı olmayabilir. Benim kafamda salam ekmek var demiş. Evet. Uçurulan eşeği hatırlıyorsun. Hayır. O zaman bu haber seni fazla üzmeyecek. Uçurulan eşek dediğin eşek ya yani Rusya'da şey mi şehir efsanesine haline gelmiş ezilen civcivler ve dinamitle patlatılan eşekler mi? Aa ilkini biliyorum da ikincisi bilmiyorum nasıl oluyor? Bunlar gene Ozzy Osbourne ilkini hikayeleri biliyorum olarak geçer. Civciv hikayesini biliyorum. Eşeğin dinamitle patlat onu bilmiyorum. Dinamitle eşek patlatmak sahnede. Bu bir aralar bu heavy metal'in şey döneminde ortaokuldayken daha doğrusu biz herkes içindeki şeyi heavy metal'e atfederek kusuyordu. Eşeği alıyorlar dinamiti böyle patlatıyorlar falan diyerek bir takım içindeki karmaşık duyguları Ozzy Osbourne yapmış gibi söyleyerek rahatlıyordum. Böyle bir katarsis. Ozzy Osbourne'un öyle görüntüleri var mı? Eşek de yok. Ama civciv var değil mi? Civcivi de bilmiyorum. Yarasa var. Yarasa yani, ne yapıyor? Ölü yarasanın kafasını koparma gibi bir hikayesi var. Onu hatta şey diye de anlatıyor. Ne derler? Yarın bir gün ister misin sen de yarasa ceketinle öldürdüğün görüntülerin çıksın YouTube'a? Havluyla, havluyla. Senin öyle bir anın vardı. Evet, eve giren yarasayı havluyla öldürme. Öldürdüğün tek hayvandı diyebiliriz. Maalesef çok acı bir şey. Yani öldükten sonra yarasa uçarken zannediyorsun canavar. Ölünce bir bakıyorsun parmak kadar fareyi öldürmüşsün. Küçücük bir şey. Ay şimdi kendimi Ozzy Osbourne'la bir tuttum. Ay bu kadar bir şey yapma canım. Neyse. Benim öte tarafım benim Ozzy Osbourne olmam bir şey değil de Bürgen'in Sharon Osbourne olmasına yanarım. Esas ben Ali'nin Kelly Osbourne olmasına yanarım. Of, esas of. Ben ona yanarım. Esas. Uçurulan eşeğe dönecek olursak. Evet. Ya Rusya'da bir geçen yaz bir reklam filmi çekildi de Anopka diye bir eşek vardı. Anopka. Bilemem. Uçurdular onu. Ondan sonra bir takım işte hayvanseverler ayağa kalktı. Nasıl uçurdular eşeği? Uçurdular paraşütle. Var ya eşeği şeyde, attılar havaya. Yamaç, çakma yamaç. Havadan değil evet. Ya. Teknenin arkasına bağlıyorlar da. Anladım. Ondan sonra denizin üstünde gidiyor ya. Hayvan ölmedi yani. Korkudan ölür canım. Ne oluyoruz biz? İşte bir sene içinde ölmüş. Kalp krizi geçirmiş. Eşeklerde kalp krizi diye bir şey normalde çok ender görülen bir şey. Bir daha toparlayamamıştır büyük ihtimalle. Toparlayamamış Anopka. On binlerce dolar harcayarak Anopka'yı satın alan bir firma işte şey yapmıştı. Bu uçurma olayından sonra barınağa teslim etmişti. Huzur bulsun hayvan diye. Bir uçuyoruz bir barınaktayız diye demiştir hayvanlar. Önceki gün kalp krizinden ölmüş. Tüm Anopka'yı sevenlerin, tüm hayvan severlerin aslında. Diyoruz. Tüm hayvan severlerin reklam için lütfen eşekler uçurulmasın. Yani diyoruz. Uçurulan eşek de çizme içine koyulan kedi arasında bir fark yok. Her şey YouTube için diye yapılıyor bazı şeyler. Acıklı durumlar yaşatmayalım hayvanları. Yazık. Hakikaten ya. Ondan sonra zaten hayvan bunalıma girmiş. Rusya plajlarında dolaşıyormuş. Tek başına. Elinde yok mu şey, uçuran diye. Elinde, cep telefonu çeviriyormuş. Cep telefonu çevirip beyninde de sigara. Gerçi şimdi çizme içine giren kediyi düşünüyorum da. Hı. Kedi zaten kendi giriyor. Dur şu çizmenin içine giriyor. Fotoğraf çekilsin diye değil ama. Girmiyor tabii YouTube'a canım. YouTube'a koyulsun diye değil bunlar. Yine de dikkatli olun. Hayvanı çok da rencide etmeyelim. Rencide etmemek lazım. O da yaptığından bir gün şey olabilir. Pişman olabilir. Onu onu yani bir mahcup etmeyelim hakikaten hayvanlarımızı. İşte bak sonucunda stresten ölüyor hayvan ya. Yazık. Yazık ki ne yazık diye. Dünya Anopka'nın yasını tutuyor diyerek bir şey haber, üzücü haber daha vermiş olalım maalesef. Üzücü haberin üstüne bir de üzücü şarkı ekleyelim de tam olalım. Hakikaten de dün gece herkesin aklında olan şarkılardan bir tanesi. Parisian Walkways dinleyeceğiz. Gary Moore bir kez daha Radyo 2'de. Gary Moore, Parisian Walkways radyonuzdaydı. 8.49 oldu saatimiz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ne varsa aklınızda ilerleyen dakikalarda onlar da çalınacak. Hiç merak etmeyin. Biraz da gündeme bakalım bir taraftan. Buyursunlar. Hakikaten çok acıklı yani bir program oluyor ya. Çok acıklı canım. Gary Moore özel programı. Hakikaten nasıl gireceğiz yani şimdi böyle şeyler çaldıktan sonra Gary Moore'u da gönderdikten sonra. Gene üstüne kötü haber mi geliyor? Yani üstüne kötü haber de değil de ne tip bir şey verirsek verelim bir garip duracak ya. Madonna'nın el attık davasını mı verelim? Sonra bakıyorum çapkınların kullandığı programı mı verelim? Kullandığı program. Neyse bilgisayarımızdan silelim. Tiger Laf Text. Laf söz olur. Tiger Text diye bir program. Tiger Text. 500 bin kişi tarafından indirilmiş. iTiger mı? Sistem şöyle çalışıyor. Mesaj. Mesaj geliyor mesela. Hı hı. Onu ne kadar sürede imha edileceğini sen giriyorsun bu programa. Tamam mı? Karşılıklı olarak siliyor. Karşılıklı olarak silmesi bana çok mantıklı gelmedi ama. Karşılıklı olarak siliyor dediğin. Hem gönderen hem de alan taraf. Tam geçici mesajcılık. Aynen öyle geçici mesajcılık. Zamanında okuman lazım. Telefonlardan siliniyor. Unutuyorsun ya mesela çapkın adam olarak. Doğru, en çok yakalananlar öyle yakalanıyor değil mi? Böyle tabii. Bir telefon ele geçiyor. Şöyle bir mesajlara bakılıyor. Bu ne? İşte Tiger Text dediği de o zaten. Ama durup dururken şimdi Tiger Text kendini silmediği için telefondan. Ha. En acıklı tarafı bu. Tiger Text mi silmiyor telefondan? Evet. Ha, yani program bir, kendini silmiyor. Bir kadın adamın telefonunda Tiger Text'i yakalarsa hayırdır demez mi? Şey diyecek canım ona. Ne diyecek Allah Allah. Tiger Text'i yükleyen adam kılıfını da hazırlar. Yani şey diyecek. Parasızdı ya. Parasız indirdim. Ha, bir de gereksiz mesajları doluyor ondan sonra. Telefonum doluyor. Mesaj gelmiyor. Al işte ne olacak? Silinmiş mesaj. Olmadığını kanıtlaması lazım. Olmayan şey üzerinden nasıl kanıtlayacak? Bir gün, bir dakika ile 30 gün arasında seçim yapıyorsun. Hı hı. Sürede olunca mesaj tamamen uçuyor telefondan. Ve 500 bin kişi tarafından indirilmiş bile şu anda. Hemen indirilmiş. Hemen, 500 hemen. Bin sadakattan uzak insan var. Maalesef. Ortada. Maalesef. Yani bir üzücü haber daha. Yani bu da dünyamızın bu da nereye bize kapak gitti. Oldu. Nereye gittiğini gösteriyor. Gerçekten böyle can sıkıcı. Dünyamızın nereye gittiğiyle ilgili en olumsuz düşünceler herhalde insanlar canlı parayı izlerken kapılıyorlardır. Nereye gittiğini değil de nereye geldiğini olabilir o ya. Çünkü onlar sonuç diye ben düşünüyorum. Ne tip insanlar var dünyamızda düşüncesiyle. İzledin mi dün? İzlemedim. Hmm. Ya ben sadece Twitter'dan takip ediyorum insanların coşkusunu. Ne oluyoruz ne oluyoruz diyenleri gördükçe bir şeyler kötü gidiyor diyerek hemen başka kanala geçiyorum. Yani daha doğrusu atlayarak geçiyorum. Bir de tabii şimdi biri bir şey yapınca bir sonraki çıkan onun daha üstünde bir şey yapma ihtiyacı zorunda. Hissediyor. Tabii yani, build up. Mesela... Mesela benim dün baktığım kısmında, gördüğüm kısmında, hı hı. Şey vardı. İki tane kızcağız. Evet. Bir tanesi parayı tutuyor mikrofon gibi. Aha. İlk başta geliyorlar ya. Ne oluyor ben paraların, evet. Paraların yanına yaklaşıyorlar da. Şova mı başladı ilk insanlar? İlk başta işte bir kucaklıyorlar ya paranızı. Aha. Dokunabilirsiniz falan diyor. Engin Altan düz yatan. bir desteği alıyor. İşte dünkü bölümde kızlardan biri aldı. Böyle diğerinin ağzına doğru yaklaştırdı. O da mikrofon gibi kullanarak şarkı söylediler. Uzun uzun. Yalnız Engin Altan düz yatan hiç bozmadı. Aynı çizgiyi devam ettiriyor. Helal olsun. Bozma dediğin çizgiyi mi yoksa yarışmacıları mı? Yok yani şey daha yarışmacıları bir yere attığını görmedik. Yani düşünürsen Mehmet Ali Erbil'in o kadar parayla insanların karşısına çıktığını neler neler olurdu. Parayla tokatlamalar, paraların üstüne basıp işte bakalım ne kadar yükseliyorsun falan. Böyle cebe sıkıştırma, ağzınla alabiliyorsan al bakalım, hepsini alabiliyorsan sesindir falan gibi durumlara girerdi o canlı para yarışması. Kesin olurdu, onlar da olurdu da çok seviliyor canım Engin Altan düz yatan da. Yarışmacılarla önceden görüşüyor mu ne yapıyor bilmiyorum. Dün bir tanesi hayatta başarılar diliyorum dedi yarışmadan giderken. Hadi ya. Aldı mı güzel para? Bilmiyorum. Yok almadı canım. Ona rağmen. Erken bitti tabii tabii. Gerçekten de hayatta başarılar diliyorum. Samimi bir insanmış. Yani öyle seviliyor ya. Bir de ya. Beni bu aralar Mehmet Günsür'e benzetiyorlar ya. Ya onu okudum ben Twitter'da soracaktım sana unuttum bak. Ne demek istiyorsun? Ben daha işte böyle bu filmin gündeme girmesiyle birlikte, vizyona girmesiyle birlikte daha doğrusu. Twitter'da bir fırtına esiyordu. Aman Mehmet Günsür içim eriyor falan filan diye böyle şeyler. Üstünden çok geçmeden beni Mehmet Günsür'e benzetmeye başladılar. Yani Twilight'taki çocuğa benzetilmekten tam kurtulmuşken Mehmet Günsür. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani ne yapacağım ben sana söyleyeyim. Yakışıklı da bir adam herhalde ondan benzetiyorlar. Herhalde canım. Başka açıklaması olamaz tabii. Yoksa ne yapar ne eder bilen bir adam değil. Ya yani. Bu internette şey var. Hangi ünlüye benziyorsunuz falan filan diye bir şey var. Sorma. Site var. Gir onu abi. Yani. Resmi olarak açıklayayım. Resmi olarak şey yap. Yani bir güzel bir fotoğrafını çekeyim ben sana. Tamam. Tamam mı? Şöyle şeyden karşıdan. Kafa. Şöyle güzel kafa. Hatta biraz uzaktan çekeyim istersen. Yani bilmiyorum portremi gönderirsem orada. Güveniyor musun? Kendine güveniyor musun yani? Tahsildaroğlu peynir tehlikesine benziyorum diye çıkmasın şey kafam bakınca. Bakayım. Tahsildaroğlu kibardır ama. Kibar mıdır? Şimdi burada marka vererek marka başka birini ama. Şey yapmak istemiyorum. Zan altında bırakmak istemiyorum genel ama. Genel peynir tehlikesi. Kibardır Tahsildaroğlu lütfen. Hepimizin sevdiği. Ama yani ona gir bak bakalım hangisi Mehmet. Ben en son girdim. Tyra Banks çıktı bana. Hadi ya. Herhalde sakallardan mı siyah oranı mı fazla oldu nedir? Bilmiyorum ırkçılığa girer. Buyurun efendim. Başka neler olmuş şey dünyamızda? Vallahi dünyamızda ne olmuş? Uzmanlardan gelen açıklamalar var. Seneler süren evliliklerden, beraberliklerden sonra eşlerinin birbirini dinlememesi sorununa el atmış uzmanlar. Yani mesela işte bir taraf konuşuyor. Diğer taraf bir şey söylüyor demiyor mudur yani adam? Nasıl? Şimdi 20 yıl beraber olmuş bir adamın evet. Veya bir kadının eşinin ne söyleyeceğini bilmesi daha ağzını açar açmaz çok normal değil mi? Bazen bir şeyler söylüyor ama bazen de soru soruluyor. Ya. Yani ben bile bazı insanların habire aynı hikayeleri anlatmasına denk geldim. Karı koca mesela. Ondan sonra özellikle aile büyüklerinde buluştuğun zamanlarda hı hı. aynı adamın dön dolaş aynı hikayeyi anlattığını duyuyorsun. Şimdi ne sen yapsın, onun başkasının senede, hikayesini mi çalsın adam? Senede bir kere iki defa görüyorsun. O adam o sene içinde başka başka yerlere gidiyor. Aynı hikayeleri anlatıyor. Karısı hep yanında. Şimdi bu kadın bu adamın ne diyeceğini bilmiyor mu? Veya böyle bir şey başladığında tepkisini bilmiyor mu yeni bir şeyle karşılaşınca? Biliyor tabii canım. Bilmez. Dinlemez bir noktadan sonra. Kulağına zarar. Laflar ezbere zaten. Yeni bir laf buldu mu bizim beyefendi diye bakıyordur. Yok. İşte o zaman gereksiz anlatmayacaksın abi. Bir hikayeyi bir evlilikte en fazla iki kere. Hadi en fazla eğer uzunsa o da evlilik. Üç kere anlatacaksın. Sonra senin sorduğun soruları da cevaplamıyormuş işte karşı taraf. Evli olduğun kişi. Yani bir şey soruyorsun mesela. Bir cevap versem dinliyor musun sanki diyordur o da. Dinlemiyor çünkü adam. Dinlemiyor ve dalgınlık. Bunun sebebi tamamen ilişkinin yıpranması değil demiş uzmanlar. Hı-hı. Bunun başka bir sebebi var. Söylemek istemiyoruz demiş. Lütfen söyleyin demişler. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. DEHB. 70 yaşında şey mi? Ha, bu da Türkçesinin baş harfleriymiş. Çok uzun. DEHB olabilir demiş. Bizim meydan herkes andropoz olur. Bizimki hiperaktif oldu bu yaştan sonra. Koçluk akademisi diye bir şey var biliyorsun. Biliyoruz. Güzel para kazanıyorlar bildiğim kadarıyla. Ben hiç duymamıştım da ondan. Ya yaşam koçları falan onlar orada toplanıyorlar. Ha öyle mi? Yaşam koçluğu bu eğitimden sonra mı olunuyor? Eğitimsiz yaşam koçları var yalnız. Dinleyicilerimizi uyarıyoruz. Ne zaman göreceğiz acaba o yaşam koçunu? Eğitimsiz yaşam koçlarından şikayet edildiği bir dünya ne zaman karşımıza çıkacak acaba? Valla bilmiyorum daha çok uyanamadım insanlar yaşam koçluğuna. Önüne gelen yaşam koçu efendim ne alakası var? Daha kitabı çıkmamış yaşam koçuyum diye dolaşıyor diye tartışma programında izlemek istiyoruz. Yaşam koçu olmak için hangi aşamalardan geçmeli insan ve neler üretmiş olmalı? Bunları bir standart olarak konsun ortaya. Lazım. Gelemedik daha onlara. Gelemedik ama işte akademiden açıklamalar yapılıyor. Kişiler konuşmalarına dikkat etmeli, birbirlerini yargılamamalı, düşünerek konuşmalı, boş konuşmamalı diyor işte. Boş konuştuğun zaman senin sorduğun ciddi bir soruya da şey yapamıyor karşı taraf. Şey oluyor mudur acaba ya? Yani bu mantıkta kendimi yenileyemediğim için artık susuyorum. Evliliğimizin son 15 senesinde sustum. Herhangi bir konuda yorum yapmadım çünkü fikirlerim değişmedi, yaklaşımım değişmedi. Karımı daha fazla sıkmak istemiyorum diyen adamlar var mıdır? Hmm, vardır tabii canım. Olmaz mı ya? Vardır. Yani ben anlatayım. Bütün hikayeleri anlatayım. Aynı hikayesini anlatmamaya çalışan adam vardır işte evliliği için her şeyi yapan adamdır o. Ben aynı hikayeyi anlatmamaya çalışan adam hiç görmedim. Hadi ya. Hiç utanmadan aynı hikayeyi dön dolaş anlatıyorlar. Ortamda sadece eşi varken mi? Yani sadece eşi varken değil de işte eşinin yanında hatta ben inanıyorum ki kadınlar şeydi. Evet konu açıldı. Bizimki şimdi yavaş yavaş merkezi tabii sistem diyordur. Konusundaki anısını anlatacaktır. Diyordur. İki dakikası var falan diyorlardır. Diyorlardır tabii canım. Tabii gerçi bir taraftan da aynı hikayeyi anlatan adamdan bekliyorsun da. Yani ben mesela böyle bazı ortamlarda işte babamın arkadaşları falan bir konu açılıyor, konuşuluyor. O adamın o konuyla ilgili bir anısı var. Sıkıcı veya eğlenceli hiç önemli değil de yani bir yaşa gelmişsin aynı hikayeyi dinleyerek bir bakıyorsun anlatmıyor. Bir huzursuzluk oluyor. Bir şeyler mi değişti? Dünyada bazı dengeler mi yerinde oynadı diye. Üzücü bir şey. O yüzden mecbur artık o seninle klasikleşmiş bir şey. Yani düşün mesela Gerim Uğur konserine gidiyorsun. Tamam. Still Got The Blues. Ya ben hep aynı şarkıyı çalıyorum. Başka şeyler çalacağım size dese hayal kırıklığı olmaz mı? Öyle düşün yani. Tabii bu onu diyeceğim. Veya İlhan Şeşen mesela. Hah neler oluyor bize? Onu çalmasa üzülmez mi bir İlhan Şeşen hayranı? Tabii ki üzülür. Bu insanların hikayeleri de bu insanların zaman içinde hit olmuş şarkıları gibi düşün. Konserinde ya. Nasıl hitlerini söylüyorsa bir adamı eniştenin mesela meşhur bir peynir aldım kireç gibi çıktı hikayesi varsa hit olmuş. Hı hı. Onu anlatacak şimdi tabii enişteni dinlemek için para veriyorsan ve hani oturmaya girerken bir bilet kesiliyorsa eniştenin teyzenin evine girerken o zaman tamam. Ama yani bir ziyaret amaçlı gidiyorsan yani onu da ortama ben şeye bakarım. İlk defa bu hikayeyi dinleyecek adam var mı çevremizde? Yani biliyoruz mesela, hep aynı hikayeler demek de çok büyük ayıp çünkü enişteye. Enişte nasıl babaya el kalkmazsa enişteye de ben bunu daha önce dinledim denilmez. Denilmez. Bir de eğer o ortamda ilk defa dinleyecek adam varsa sen üçüncü kere dördüncü kere de dinliyorsan sesini çıkartmaman lazım. Yani bozulmayacaksın. Dinleyeceksin orada. Öteki adama saygılı olacaksın. Öteki ilk defa dinleyen adama. Her seferinde başka tatlar almaya çalışacaksın. Hatta enişteni belki de bazen böyle hafif hafif gıdıklayacaksın. Ya enişte senin o peynir peynir hikaye mi? Bak bu adam bence daha rahatsız edici bir adammış. şimdi fark ettim. Birini aynı hikayeyi anlattırmaya çalışan adam. Doğru hakikaten. Ama şimdi bak, birini aynı hikayeyi anlattıran adamın da rahatlığını düşünsene. Çünkü kafa yormaya gerek yok. Karşındaki bir şey anlatıyor ve biliyorsun. Başka şeyler düşünme imkanın var. Ama o hikaye ortak oluyor ya. O adam. İyi bir hikayeyse zaten onu retweet gibi düşün. Eniştemin peynir aldım kireç gibi çıktı hikayesini bu bayram ziyaretinde de retweet ettim gibi. Doğru. Bunlar yani boşver, eşler birbirlerini, bu sevgisizlik göstergesi değilmiş, boşver. Değil, diğer sebepler değil. Önemli değil. Hiç değil. Hiç alakası yokmuş. Beyin bazen, hiperaktif oldu. Bazen eşiniz sizin sorduğunuz mesela sorulara saçma cevaplar veriyor olabilir. Mesela şu mu şu mu sorusuna evet cevabı. İşte veya seçmeli sorulara böyle bir kısa kısa cevaplar veya cevap vermeme. Bunların hiçbirisi bozulacak şeyler değilmiş. Uzmanlar bunu açıkladı. Biraz sıkıldığının göstergesidir ama o kadar da kafaya takmayın demiş uzmanlar. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Bir gitar ustası daha dünyamızdan ayrıldı ve onun şarkılarıyla bu sabah şenlendiriyoruz. Ama bunun sonrası da var. Gün boyunca ne dinleyeceğiz? Geri vuru nasıl anacağız? Şarkıları dinleyince uzun zamandır da dinlemediğim, hatta çalmadığım şarkılarmış, onu fark ediyorum. Şöyle arabada, evde, iş yerinde bir taraftan tatlı tatlı çalsın bu şarkılar. Bugünü geri vur günü olarak kutlayalım diyenler varsa... O şarkıların ne olduğunu da belirlemek lazım. Yani biz işte aklımızdaki şarkıları burada arka arkaya çalıyoruz ama unutuldu gitti. En iyisi güzel bir liste hazırlayalım. Geri vur listesi hazırlayalım. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Bir geri vur best of. Ne 80 dakikalık falan bir şeye. Tabii 90'lık yeter. 90'lık kaset diye düşünelim. Hı hı. 90'lık yani, kaset tam... veya 80'lik CD. Hangi teknoloji size hitap ediyorsa. Geri vursa kaset olacak. Bence öyle olsun. Tadı öyle çıkar. Tadı öyle çıksın. Biraz şu dijitalin kaybettirdiği sesleri de duymak lazım. Saygıdan gelir o. Doğru. A1'i o zaman sen söyle Ege. Yani şimdi A1 konusunda şöyle bir fikrim var. Bir telefonumuzu hatırlatalım 210-30-30 diye. Ama A1 konusunda çok güzel şarkılar var. Ve bu çok güzel şarkılar çok popüler oldukları için bazı insanlar tepkiyle yaklaşıyorlar o şarkılara. Yani onun en güzel örneklerinden bir tanesi Still Got The Blues. Harika bir şarkı olduğu için. Evet, hiç kimse yazmamış Twitter'da ya. Yani gelenler var ve onu yazanlara, Still Got The Blues çal yazanlara hakikaten böyle ayrı bir sevgiyle yaklaştım. Çünkü harika bir şarkıyı çok popüler diye biraz böyle küçümsemek çok acıklı bir durum. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Anıl Ergin ben, Ankara. Anıl Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Şu anda tam işe girmek üzereydim. Ben sabah öğrendim haberi. 80'lerin ortasından beri Geri Moore dinliyorum. Ta Geri Moore'un Wild Frontier albümü vardır o dönemden beri. Still Got The Blues benim için sonradan gelir hatta. Yani bu durumda Wild Frontier'dan mesela Over The Hills And Far Away çalabilirsiniz. The Loner vardır orada. Acayip güzel bir song. O da çok güzel şarkı. The Loner. Sonra Run For Cover vardır. Sonra Phil Lynott'la yaptığı Out In The Fields vardır. Çok güzel parçadır. Ama yeter Anıl Bey, tamam bir yani çok net anlaşıldı. Biz o zaman Over The Hills'i ekleyelim ilk önce. Evet, onu ekleyelim. Peki o zaman da Out In The Fields ekleyeyim. Bence o da çok güzel bir klasiktir. Başka da bir şey söylemeyeyim. Konuşmaya başlasam bir saat daha konuşurum. Hüzünlüyüm desem daha doğru olur herhalde. Valla üzüldünüz değil mi? Tabii canım. Yani benim 80'lerde Geri Moore'un adını ben öğrendiğimde o dönem Geri Moore, Richie Blackmore ve Invi J. Manson'la beraber adı alınan 3 gitaristten biriydi. En son ne zaman dinlediniz peki? Yani iki, yakın iki zaman. İki gün önce. İki gün önce. Ara ara da dinliyor musunuz valla? Aforoz ettiğiniz Still Got The Blues albüm vardı ya dedim. Ben bu albümü çok şey yaptım. Gözden çıkardım. Oturup Still Got The Blues dinleyeyim dedim. Hı-hı. Ama onun dışında Wild Frontier'ı 25 yıldır sürekli dinlerim. Öyle söyleyeyim. Wild Frontier albüm. Bukmadan dinlenen albüm diyorsunuz. Peki ya, çok teşekkürler efendim. Rica ederim. Run For Cover'ı mı ekledik listemize? Yok. Run For Cover. Run For Cover olsun. Bir, olsun fark etmez. Bir tanesini seçtik olsun. Run For Cover yazıyoruz o zaman. Tamamdır. Peki. Tamam. Hadi görüşmek size. Üzere. Güle güle. Böyle gitarcılar varsa onlardan da dinleyelim biz. Onu dinleyerek şunları çalıştık falan diye. Bu arada Geri Moore ülkemize geldi mi konser vermek için? Geldi galiba değil mi? Hatırlamıyorum. Konserine gitmiş olan da olabilir. Tabii canım. Yani öyle bir meraklısı vardır. Sağa sola gitmiş, dinlemiş. Orada Hills'te bu aralar çalayım dediğim şarkılardan bir tanesiydi. Şimdi fonda dinleyelim. Sonra denk gelir, baştan sona dinleriz. Sevgili dinleyiciler, telefonumuz 210-30-30. Geri Mur şarkılarından bir best of yapıyoruz. Anıl Bey'in şarkısı Run for Cover'la başladık listemize. Sizin şarkılarınızla devam edeceğiz. Ve gün boyunca elimizin altında olacak güzel bir liste olacak. Best of listesi. Evet. Ben Still Got the Blues'u ekleyeyim. Ondan sonra bugün bu listeyi de yayınlarız. Aa, nasıl yapalım bu listeyi falan diye düşünenler varsa, şöyle bir Best of Gary Moore albümü hazırlayalım diyenler varsa bunu daha sonra da bulabilirler. egekayacan.com'da. Burada. Tamam, ona da. Still Got the Blues, Run for Cover. Bakalım başka neler var. Telefonlar geliyor. Hadi bakalım. Listemize devam ediyoruz. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar Bülent Bey, iyi yayınlar. Teşekkürler Bülent Bey, ne yapıyorsunuz, neredesiniz şu anda? Vallahi iyiyim, evdeyim, az önce radyomu açmıştım, kötü haberi duydum. Aa, siz yeni öğrendiniz. Ben yeni öğrendim sizden, hemen de bağlanmak istedim. Aslında ufak da bir anım var, ben bu yaz Geri Mur'u seyretme şansım oldu. Aa, süper. Ne güzel. Nerede seyretmiştiniz? Londra'da seyrettim. Şimdi seyrettiğim konserin ne kadar değerli olduğunu bir kere daha anlamış oldum bugün için. Hakikaten son konserlerinden birine gittiniz tabii. Yani. Son konserlerinden biriydi. Yine muhteşemdi. Yani gözünüzü kapattığınızda CD'den plaktan dinliyormuş gibiydiniz. Üzgünüm, üzgün. Peki en çok heyecanlandığınız şarkı o konserde? Separate Ways. Separate Ways, aa vallahi bak. Hatta şimdi onu söylemek için aradım. Separate Ways'i ekleyelim. Onu da eklerseniz çok çok memnun olurum. Yalnız biraz hüzünlü bir albüm olacak gibi bir... Evet ya, yani yavaş yavaş ama... Yani... Tabii vedalar onu gerektiriyor aslında. Ama her yönüyle hatırlanır. Bu kadar büyük bir gitaristi her yönüyle hatırlarız diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Selamlar. İyi günler. Separate Ways'i de hem programa ekleyelim hem listemize ekleyelim ya. Hakikaten acıklı oldu yalnız. Hem bu kasetimiz hem de bu saatimiz gibi geldi bana. Keşke ricacı olsaydık da programı gece yapsaydık. Şimdi bu şarkıları arka arkaya dayadığımızda gece daha güzel olacaktı. Sabah hem böyle bir yataktan kalkmış insanların güne sağlam başlaması için. Doğru. Ne bileyim, bir destek olmamız gerekiyor. Bir taraftan da Geri Mur'u da güzel şarkılarıyla anmamız gerekiyor. Zor şimdi bu şarkılarla ama belki yaşamın ne kadar önemli olduğunu fark etme şansımız olur. Yani hüzünlü şarkıları dinlerken. Çok hem doğru söylüyorsun Ege'ciğim ama bir yandan da yani daha 3 şarkı oldu kasetimizde. 3 şarkı da dağıldık Oktay. 3 şarkı da dağıldık. Olsun, dur bakalım. Belki bir hareketleniriz, bir şey olur. Daha çünkü 80 dakikaya, 80-85 dakika diye ben hesaplıyorum çünkü. Kasetin A yüzü, B yüzü toplam desen. Şu anda kaç dakika oldu? 10 dakika, 12 dakika falan olmuştur herhalde. Bunlar hep uzun şarkılar. Gerçi doğru. Run for Cover. İstersen biraz havayı dağıtalım. Ondan sonra da listemize devam edelim. Tamam. Over the Hills'ten bahsetmiştik. Onunla devam ediyoruz. Ondan sonra da Geri Mur karışık kaseti üstünde çalışmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Geri Mur Separate Ways ile radyonuzdaydı. Geri Mur karışık kaseti hazırlıyoruz sevgili dinleyiciler. Şu dakikaya kadar 3 şarkımız var. Still Got the Blues, Run for Cover ve Separate Ways. Listemize eklenmiş şarkılar. 210-30-30'u arayarak siz de bu güzel karışık kasete katkıda bulunabilirsiniz. Bu arada kasete katkıda bulunan dinleyicilerimizden birine de Ankara Caz Festivali kapsamında Volkan Hürsever Kuartet'in 12 Şubat'taki ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'ndeki konserine davetiye de verelim. Ona karar verdik. Senin gösterine de davetiye verelim. Ona da verelim hakikaten. Çarşamba günü Ege Kayacan'ın If Performance Hall'daki şahsi şovuna. 9 Şubat Çarşamba saat 22'de başlayacak olan özel davetli. Özel davetli olarak buyurun gelin davetiyesi. Günaydın efendim. Günaydınlar, nasılsınız? Teşekkürler, kimle görüşüyoruz? Semih Kuter ben. Merhabalar Semih Bey, neredesiniz şu anda? Şu anda tam ODTÜ'nün içerisinde inşaat bölümü GGIT'nin önündeyim. Öğrenci misin Semih Bey? Doğrudur, doktora öğrencisiyim. Doktor öğrencisisiniz. Peki, kolay gelsin. Nedir alanınız tam olarak? Jeodezi ve coğrafi bilgi teknolojileri. Bir saniye Semih Bey, müsaade edin Ege Bey'e sormak istiyorum ne anladığını. Yani işte böyle toprağın yapısına göre, arazinin yapısına göre inşaatı toparlama. Vallahi doğru mu? Doğru mu? Tam olmadı ama hadi kabul edelim. Ne tam olarak ne onu da yarın öbür gün ukalalık yapalım diye bize anlatın ya. Tabii ki ya jeodezi aslında çok hani geniş bir bilim dalı, bir okyanus diyebiliriz. Yerkürenin şekli, bu yerkürenin kabuğundaki hareketler, bunun dinamikleri. Onun dışında coğrafi bilgi teknolojileri de mekansal, yani bu yerküreye bağlı datayı dijital ortamda işlenmesi, bunun buna ait veri tabanı oluşturulması. Anlatırsam daha gider. Kolay gelsin o zaman. Zora benziyor işiniz. Semih Bey kaç yaşındasınız? 37. 37. Ah tamam, bundan sordum. Şimdi yaşınız müsait. Siz herhangi birine karışık kaset hazırladınız mı? Hazırladım. Kızlara mı hazırladınız yoksa arkadaşlarınıza mı hazırladınız? Arkadaşlarıma diyelim. Hiç özel böyle bir hoşlandığınız kıza falan ortaokul, lise yıllarında hazırladığınız karışık kaset oldu mu? Eşime hazırladım. Eşinize hazırladınız. Aa, ne güzel. Sordu. Koydunuz mu Gary Moore şarkısı içine hiç? Still Got the Blues olmadan olmaz. Olmadan olmaz diyorsunuz. Hakikaten işi bilen adam hemen belli olur. Klasikleşmiş hareketleri. Sağ olun. Peki bizim listeye ne ekliyorsunuz? Aynı albümden Midnight Blues adlı bir parçası vardır, çok güzel. Midnight Blues'u da ekliyoruz listemize. Bir yavaş parça daha söyleyebilirim isterseniz. Tabii alalım onu da. Cold Day in Hell. Cold Day in Hell. Peki, sabahın köründe çalıyordu radyomuzda. Bu arada haberiniz olsun, bu şarkıda erken kalktıysanız yakalamışsınızdır. Teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Sağ olun, hoşçakalın. İyi günler. Evet, kaset ilerliyor. Ve kasette yerimizde daralıyor. Giderek de acıklı hale geliyor kaset. Günaydın efendim. Günaydınlar, merhabalar, iyi yayın. Kimle görüşüyoruz? Uygar ben. Uygar Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ne yapıyorsunuz bugün? İyi abi, işe doğru gidiyorum. Ne işle uğraşıyordunuz Uygar Bey? Organizasyon firmamız var. Organizasyon firmanız var. Evet. Ne organizasyonu var yakında? Yakında Batman'da enteresan bir işimiz var. Devlet sektöründe çalışıyoruz. O yüzden isim vermek çok hoş olmayacak ama Batman'da büyük bir organizasyonumuz var. Ona hazırlanıyoruz şu an. Bu açılışlar maçılışlar gibi şeyler mi? Doğru, açılışlar, eğitim toplantıları, kongreler. Aman ne kadar güzel. İyi, bol bol çalışın Uygar Bey. Kaç yaşındasınız Uygar Bey? 36. 36, 37 hem aynı yaşlar. O civarlar. En çok ne zaman hastası oldunuz Gary Moore'un? En çok lise, yani 90-91 o zaman. Yani lisede mi, lisede mi dediniz? Evet, lisede. Lise dönemlerinde. Tamam, peki. Karışık kaset çektiniz mi Uygar Bey? Evet, çok fazla. Çok fazla. Var mıydı Gary Moore şarkıları içinde? Tabii ki Windows Change gibi olduğu için. Herkes Windows Change'i, Still Got Blues'u biliyor. Biz de zaten o şarkıyı dinlemeye başladık. Ondan sonra tanıdık kendisini. Peki hangi şarkıyı ekliyorsunuz kasetimize? Ya ben hani bir öneri sadece. B.B. King'de çok güzel çalışmaları oldu. Ben onları çok ettim. The Trail Is Gone diye bir şarkı var. Gitarın dibine vurdukları, düet yaptıkları gitarla. Evet. B.B. King'in şarkısı hakikaten de Gary Moore'la yani, birlikte. Harika bir çalışmaydı. Eğer koyabilirsek onu koymayı çok isterim. Tabii koyarız. B tarafına koyalım yalnız. Yani bir uzunca bir şarkı bildiğim kadarıyla. Evet, evet öyle. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Az önce bir arkadaş hani konserine gittiğini falan anlattı. Evet. Ben de geçtiğimiz yıl Scorpions'ın İstanbul konserindeydim. Onlar da biliyorsunuz son konserleriydi ve yaşlandılar. Doğru, bıraktılar daha doğrusu, onlar yeter yani, artık dediler. 3 yıl sürecek bir turneye çıktılar. Evet. Ve bitiriyorlar. İnşallah onların da haberini almam çünkü çok yaşlandılar. Steve'miz ve baba gitarcılar, baba rockçılar tek tek gidiyor, çok üzülüyorum. Ölmeden önce bu konser haberini de vermiş, yani gittiğinizi söyleyeyim dediniz Uygar Bey, iyi yaptınız. Evet, inşallah onlar da yakın zamanda kayarımızdan ayrılmazlar. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar, hoşçakalın. Sağolunuz. Kritik temenniler geldi Uygar Bey. Ama kritik temenniler çünkü bizim kuşağımızın yıldızları. Tabii canım. Bakınca hepsiyle birlikte birer birer eksilmesiyle beraber bazı şeyleri idrak ediyorsun. Yani sadece bir sanatçı, bir eser hayatından eksilmiyor. Anam bize de bir şeyler olacak yakında hissi de uyanıyor. Çocukluğun ölüyor, gençliğin ölüyor. O şarkılar o yüzden biraz daha acıklı oluyor. Şimdi denk gelmişken gagalıyor. Gary Moore, That Kind of Woman radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor. Modern Sabahlar'da Gary Moore kaseti hazırlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir dinleyicimiz daha bizimle birlikte. Telefonumuz 210-30-30. Bu kasette şu şarkıda olmalı diyenler bizi arasınlar. Hemen hatırlatalım. Ankara Jazz Festivali kapsamında Volkan Hürsever Kuartet'e davetiye de vereceğiz. Günaydın efendim. Sabırsız dinleyicimize günaydın diyelim. Özür dilerim, seni böldüm Ege. Estağfurullah. Kimle görüşüyoruz? Kasım ben. Kasım Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda trafikteyim. Trafiktesin. Ha tabii, trafikte olan adamın acelesi oluyor elbette. Ben söyleyeceğimi söyleyeyim de cezamı yemeden görevimi yapayım diyorsunuz. Nereye yolculuk Kasım Bey? İşe gidiyorsunuz da. İşe gidiyorum. Nerede çalışıyorsunuz? Kamuda çalışıyorum. Siz de mi yeni öğrendiniz Kasım Bey Gary Moore'un öldüğünü? Efendim? Yeni mi öğrendiniz? Ne zaman öğrendiniz? Bizden mi duydunuz Gary Moore haberini? Açıkçası öldüğünü haberim yok. Hadi ya, bilmiyor muydunuz? Öyle ortadan karışık kaset yapıyoruz diye mi düşünüyordunuz? Evet evet, tamamen onun için. Hayır, haberim yok. Hadi ya vallahi. Dün gece kaybettik Gary Moore'u da, rock'n'roll dünyasının yasta. Siz olgunlukla karşıladınız. Bravo. Peki hangi şarkı var aklınızda Kasım? Hemen onu da öğrenelim. Ya açıkçası bu yani klasik albümlerinden ziyade benim çok sevdiğim bir albüm var. Cream'in eski elemanlarıyla yaptığı bir albüm var. BBM diye yeni bir grup olarak. Ne diye? BBM diye. London Extreme diye bir albüm. Orada Naked Frame diye bir şarkısı var. Tipik bir Gary Moore şarkısıdır. Çok tipiktir yani. Çok güzel bir blues slow. Naked slow. Dream şarkının adı. Naked Flame. Naked Flame. Tamam, dur bakayım. Evet. Naked Flame. Şöyle onu biz ilerleyen günlerde bir arayalım. Naked Flame. Yani çok güzel bir şarkı. Tipik bir Gary Moore şarkısı. Eğer hani o olmaz diyorsanız sonralardan çıkarttığı bir albüm var. Yani klasik olmasın diye şey yapıyorum. These Are My Memories diye bir şarkısı var. O albümün adını hatırlayamayacağım ama. O olmaz işte, benim anılarım diye bir şarkısı var. O olmaz deme durumumuz olur mu şimdi Kasım Bey? Size. Niye o olmaz diyelim? Allah Allah. Siz hastası mısınız Gary Moore'un Kasım Bey? Yok değilim ama severim yani. Nasıl bu kadar? Çok kasete koydum. Çok toplama albüm yaptım, çok kasete koydum. Ha, siz koydunuz yani, var yani toplama albümlerinizde Gary Moore var yani. Muhakkak değişmeyelim. Mutlaka, mutlaka. Peki. En çok etki edenlerden tabii ki yani hani Paris'in Walkaways'le Silgat'ta Blues'u saymazsanız Naked Flame çok etkilidir. Arkadaşlara, yaşlanan arkadaşlara yine de tavsiye ederim. Hala kaset yapanlar varsa. Varsa hakikaten. Naked Flame zaten kasetin havası da az çok belli oldu. İlla ki ağlayacağız dinlerken. Peki çok teşekkür ederiz Kasım Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Güle güle. Şimdi bu kadar açıktı şarkıdan sonra canlı bir tane daha. Hakikaten de tam bir hit nasıl başlar onu öğretiyor adeta bu şarkı. One Day dinleyeceğiz Gary Moore'dan. Ondan sonra da yavaş yavaş artık Still Got The Blues'la vedaya geçeceğiz sevgili dinleyiciler. Ama bir hit nasıl başlar onun dersini veriyor Gary Moore One Day'le. Out in the Fields, Gary Moore radyonuzdaydı. Modern Sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bugün bir Gary Moore kaseti hazırladık. Bir karışık kaset. Gary Moore'un en güzel şarkılarıyla dolu. Bugün onu anacaksak eğer, o büyük müzisyeni şarkılarıyla hatırlayacaksak bu şarkılar işimize yarar gibi görünüyor. Gerçekten de öyle aslında. İşte göründüğü kadar da var. Egekayacan.com'da bu güzel listeyi bulabilirsiniz. Bugün nasıl yapsak o kaseti diye düşünenler hemen şöyle bir göz atabilirler ilerleyen dakikalarda. Bu arada sadece şarkıları almadık. Biz de bir şeyler vereceğiz karşılığında. Volkan Hürsever Kuartet'in 12 Şubat'ta ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konserine 2 kişilik davetiyemiz tamam. var. Ankara, şanslı ismi açıklayalım hemen. Ankara Jazz Festivali kapsamındaki bu konsere kime davetiye verelim? Uygar Bey'e verelim. The Trailer's Gone dedi. Bizim de bilmediğimiz bir B.B. King'le olan çalışmasını söyledi. Uygar Bey'e verelim. Senin gösterine de 9 Şubat ilk performansı oldaki gösterine, çarşamba akşamı gerçekleştirecek gösterine de herkesi davet ediyoruz ayrı. Herkesi davet edelim. Semih Bey'i de özel davetli olarak listemize ekleyelim. Semih Bey'in soyadını da bir daha hatırlayalım da o gün mağdur olmasın Semih Bey. Tamam, Semih Kuter. Semih Kuter. Demişti. Peki, çok teşekkür ediyoruz tüm dinleyicilerimize. Gary Moore'u kaybettik ama güzel şarkılar bize kaldı her zaman olduğu gibi. Ve o şarkılardan en güzeli. Gary Moore'u hem geniş kitlelerle buluşturan, bir taraftan da sıkı hayranlarını üzen, biz bir tek dinliyorduk, niye şimdi artık herkes dinliyor, niye genç kızlar dinliyor dedirten bir şarkıyla, ama gerçekten de çok güzel olduğu için aslında biraz da hani çok güzel kıza bakmaktansa daha böyle şeye yönelen insanlar gibi çok güzel bir şarkıya biraz tepki duydu insanlar. O şarkıyla bitirelim biz de. Hakikaten. Yani Gerimur'un en güzel kızı diyorsun yani. En güzel kız hakikaten. Bütün şarkılarım çocuğumdur ama bu kız çok güzel bir kız vardır benim evet. diyen. Şarkıyla bitirelim. Yarın sabah buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Radyo OTTÜ'de en yenilerle tazelenmeye hazırlanın. En yeni şarkılar. Dünya listelerinin şeref yolları. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Ünlüler dünyasından. Kısacası müziğin en genç hali. Radyo OTTÜ'de günün en hit dakikaları. Genç Melodi. Genç Melodi pazartesiden perşembeye saat 17'de Radyo OTTÜ'de. Genç Melodi. Modern Sabahlar sona erdi.